राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2015 अनुसार 22 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार के जितने अपने कहलाते हैं और अपनी वस्तु कहलाती है, वो अपने साथ रहने वाली नहीं है। एकदम सच्ची बात है, सबका अनुभव है। जमीन जायदाद वस्तु शरीर कुटुम्बी जितने धन अपना दीखता है, वो अपने साथ रहने वाला नहीं है। उनके साथ हम रहने वाले नहीं है। उनका तो बर्ताव अच्छे से अच्छा करना है, उनको अपना नहीं मानना है। ये अगर विद्या आ जाए बहुत बढ़िया चीज है। ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा, उपकार का, हित का, सेवा का बर्ताव करना है, अपना नहीं मानना है। क्योंकि अपना है नहीं, पहले अपना था नहीं, फिर अपना रहेगा नहीं, और वर्तमान में भी अपने साथ हो रहा है। ये बहुत ही दामी बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, और अनुभव की बात है। सबके समझने वाली बड़ी शुभ बात है, बड़ी श्रेष्ठ सरल बात है। ये एक वहम अगर जी रहे हैं, ये वहम है, ये शरीर मर रहा है। सब जितनी वस्तु है, जायदाद है, पुत्र भी है, धन है, सब हमारे साथ हो रहा है, हम उनसे अलग हो रहे हैं। एक दिन अलग हो जाएगा तो कहते आज मर गया, आज भी मत मर गया है। निरंतर जितनी उम्र आ गई उतनी मर गए हैं। ये तो सब दिन कहते आप ये बात याद कर ले, मान ले, पकड़ ले। सब में परमात्मा है, सब परमात्मा में है, सभी परमात्मा के है और सभी परमात्मा है। ऐसे कहा था, इस बात को याद कर लो। ऐसे इस बात को भी हो भीतर से दृढ़ता से स्वीकार कर ले, सरलता से स्वीकार कर, सीधी साथ है। इसमें जोर लगने की जरूरत नहीं है कि हमारे नहीं है, जोर नहीं लगाना है। सत्य है उसका भाव, ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, ये बहता है, हमारा नहीं है। इसका बर्ताव अच्छा करो, उत्तम बर्ताव करो, उपकार का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, आराम देने का बर्ताव करो, सेवा करने का बर्ताव। ये अच्छे बर्ताव के लिए मिला है, सदा सदा साथ रहने के लिए नहीं मिला है। किसी के साथ ये चीज रहेगी नहीं है, रहेगी नहीं। सब में हिलमिल चाल, ये नदी नाव संजोग, नदी के इस पार हम नाव का में चढ़ जाते हैं और उस पार जाकर उतर जाते हैं। इस पार चढ़े तो कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, और उतरते ही कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किसी को साथी नहीं। नौका में साथ बैठे हैं, जब तक नौका है तब तक साथ बैठे, ऐसे घर में बैठे हो तब तक साथ रहते, पर साथी नहीं थे और नहीं रहेंगे। सब अब थोड़ा सा रहना, उस व्यवहार क्यों बिगाड़े, क्यों खटपट करें, क्यों राग द्वेष करें, क्यों बैर रखें। जब प्रेम का, आदर का, सत्कार का, सबके हित का, सेवा का बर्ताव करें, सब सुखी हो जाए, सब आराम से आनंद से रहे। जितना अच्छा सद्बर्ताव किया जाएगा उतनी अपने को शांति मिलेगी, और बुरा बर्ताव किया जाए तो अपने को तो ऊपर लगेगा, फायदा क्या दुखा। साथ तो रहने का है नहीं कुछ भी, तो क्यों खटपट करें, मस्ती में रहे, सेवा आनंद से रहे, जाए तो फिर ठीक है, मैं जाओ, कोई कोई कभी जाता है, कोई कभी जाता है। नौका में तो सभी एक साथ बैठते हैं, तो एक साथ उठ जाते हैं। यहाँ रेल की तरह कोई किसी स्टेशन उठा, कोई किसी स्टेशन, कोई किसी स्टेशन चढ़ गया, कोई किसी से उतर गया। ऐसे कोई जन्म गया, कोई मर जन्म, ब्याह करके आ गए, कोई बैठ गया, चढ़ गया, कोई पहले गया, पीछे गया। ये कोई कायदा नहीं, रेल में पहले चढ़े वो पहले उतरे, पीछे उतरे पहले उतरे, कोई पीछे चढ़े पहले उतरे, पहले चढ़े पीछे उतरे, पीछे उतरे पहले उतरे। जिन का टिकट समाप्त हो जाए उतर जाएगा, वो सीधी सादी बात है। तो घर में जितने बैठे उसकी जब जब आयु आए जब सोते नहीं, आ जाए तो आओ भाई, जन्म घर आ जाओ तो बजाओ भाई, खूब लाड प्यार करो, पालन करो, और चल दे तो बढ़िया से पधारो सब मौज से। कैसी आनंद की बात है, बर्ताव ऐसे करो, सेवा बढ़ जाए, अपने अपने से जितनी सेवा बढ़ जाए वो करो। वो प्रेम का बर्ताव है, वो प्रेम और वो आनंद अपना रहेगा। ये चीजें तो उन्हीं रहने की है नहीं, अपनी थी नहीं, रह नहीं, रहेगी नहीं, तो क्यों बड़ा बर्ताव करे, क्यों खटपट करे, मस्ती में रहे, अपने मौज से रहे, आनंद से रहे तो अच्छी बात, जाए तो अच्छी बात, मस्ती में रहो। ये मेरा तेरा अर्थ करते हुए खटपट होती है, नाक लगी हुई मुफ्त में, कुछ लेना नहीं देना नहीं। कितनी बढ़िया विद्या है ये, कितनी सुंदर विद्या है, बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। कोई पढ़ाई करनी पड़े नहीं, कोई ध्यान करना पड़े नहीं, कोई चिंतन करना पड़े नहीं, कोई मेहनत करनी पड़े नहीं, कोई परिश्रम करना पड़े नहीं, कहीं से कोई लाना नहीं है, किसी ने जाना नहीं है। सही नहीं सादी बात है, अपने तो सर्वताश है, सब में सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। मस्त रहो हरदम, प्रभु हमारे हैं, वो ही हमारे थे पहले, और वो ही हमारे आखिर में रहेंगे, और वो ही हमारे बीच में है। उनका संबंध हमारा सदा का संबंध है, और इनका संबंध हमारा है ही नहीं। कितनी सच्ची, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया बात है। ये याद कर लो, मान लो, भीतर से स्वीकार कर लो, वही सच्ची बात है। जैसे अब सत्संग में आए, अब सत्संग उठे, कोई किसी कमरे में गया, किसी कमरे में, कोई गंगा जी पर, गंगा जी पर गया, वो जंगल में गया, कोई किधर गया, कोई किधर से आए, वो किधर से आए, बैठ गए सत्संग की बात है, कई मौज से है, और आपने चल दिए। सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, अच्छी जगह बैठो, आप बैठो, आप गाड़ी बैठो, आप गाड़ी बैठो, आराम से बैठो, पहले न्याय से कायदे से बैठो, फिर जाए पीछे बैठो, पहले आगे पहले बैठो, प्रेम रखो आप, आ जाता अच्छी बात आ जाएगा। ऐसे हम उसको कोई स्थायी हमारा रहना है, या दिन भर भी रहेंगे साथ में, न साथ में रहेंगे न रह सकते, हम यही बैठे रहेंगे, भोजन करेंगे, जाएंगे, कुछ काम करेंगे, यही बैठे रहेंगे, सभी अपना अपना काम है, धंधे लगे, कोई किधर गया, कोई किधर गया। बड़ी मौज की बात है, सीधी सादी विद्या है, सरल विद्या है एकदम। हमारे तो भगवान है भाई, जो कैसे वो सब जगह है, हमारे है वो, हम उनके है। ये शरीर संसार का है, सहयोग सा सहयोग का, प्रेम सा आदर, आदर का, सत्कार का, सेवा का भाव रखो, बर्ताव करो, कैसी आनंद की बात है, सीधी सारी बात है। प्रसन्न रहे हरदम, मस्त रहे हरदम, प्रसन्न रहने की नाम है तपस्या। मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मातम निग्रह भाव संशुद्धि रीते तप तपो मानस मोचते। ये मन का तप है, मानस तप है, मानस तप कितनी बढ़िया। तपस्या करने में जोर रहता है, भूखा रहे, प्यासा रहे, घाम से, शीत से, वर्षा से, हवा से, तो तपस्या होती है। ये तपस्या आराम की तपस्या है, आराम को मौज से प्रसन्न है। कैसी सुगम तपस्या है, तेज है शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। तो मन की तपस्या श्रेष्ठ है, कितनी सुगम, कितनी सरल, मोल बहुत ही श्रेष्ठ बात। जितनी श्रेष्ठ है उतनी वो सस्ती है, जितनी कठिन है वो महंगी है, वो मेहनत से होती है। स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक तो उत्तम सहज अवस्था, सहज अवस्था है। तो ये सहज अवस्था की जननी है, सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। शायद स्वाभाविक रूप है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, खुशी खुशी है। दूध नाम से नाम निशा ही नहीं रुखगा, न संताप है, न हलचल है, न कोई पंचायती, न कुछ करना है, न लेना है, न देना, आराम से रहना है, सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, सब हमारे क्या मतलब किसी से सेवा का मतलब है। कहीं पे रहे, कहीं जावे, मुसाफरी जावे तो घर में रहे, तो बाजार में जाओ, कहीं जावे, ये लाभ ले लो, ये लाभ है। उत्तम बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, अच्छी बात है। सेवा की बात है, किसी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी सुख की बात है। एकदम सीधी सर, भगवान का नाम लो, भगवान के गुण गाओ, सत्संग करो, सत्साथ पढ़ो, मस्ती से आनंद से रहो, मौज से मरे तो मौज से ही मरे, दुख क्यों पावे बना, आवे तो जावे तो खुले दुख, मुख दुख दुख पावे तो खुद लेना नहीं देना नहीं, कोई संताप है वो है कर दिया, वो क्यों आ गया, वो कैसे आ गया, वो क्या आ गया, तेरे क्या हर्ज हो गया, आ गया तो अच्छी बात है, जावे तो अच्छी बात है, मौज करो प्रेम से, अपने है उसे सेवा करो भाई, कुछ ज्यादा मांगो भाई, है नहीं हमारे पास क्या करे, है तो तुम भी ले लो, अगर एक रोटी मिले आधी तुम ले लो, आधा हम ले लें, पा लो अपने जितने आनंद की सुख की बात है। सर्व सुभावन मन उठ लाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वास, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वर्ष में भाई। अब क्या कथा करें, मैं बस भगवान से विमर्श हो जाऊ, सरल स्वभाव न मन को रिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास का निराशा, करित को काम विश्वास। भगवान को बड़े प्यारा लगे, इस कितनी बात का ध्यान कर दिया, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ज्यादा कथा बढ़ाई क्या कहूं, आचरण वश्य में भाई, कैसी बड़ी बात बताई, बोल भाई छुपाई यू है कैसी है, आचरण वश्य में भाई, अरे सर्व स्वभाव मन को दिलाई, जता लाव संतोष दाई है, तो ठीक है जाओ, हम परीक्षा कर ले भाई, कभी गलती हो तो सीधी सारी बात है। जानकों को जाए के देखो, जानकार को पूछ लेना चाहिए, जानकार को जाए के अरे मार्ग पूछो ना, हरियाणा ना हरिया जाड़िया बिना आंधा उजड़ जाए, क्यों उजड़ जाओ, अपने जानकार को जाए के मार्ग साढ़ पूछ ले, ये मार्ग ये कहा, वो ठीक अब चलो, फिर आग में जब दौड़ो फिर परवा नहीं, एक संतरा मार्ग आता है, पद आता है, भाट तो खड़ी है दिन थोड़ो रे बटाऊ बीरा भाट घनी दिन थोड़ो रे होशियार हिम्मत मत हारो रे हक सताबी घोरो रे बटाऊ बीरा बाट घनी देन थोड़ो रे खरती खात कर जोड़ो रे आशा रामायण घर रेशन में मार्ग लादो मोड़ो रे मोड़ो लादो मार्ग अब ला मारे लादो मोड़ो बटाओ बीरा बाट घनी देन थोड़ो रे तेजी से चलो भाई मोर से जब मारे ला तो मरो रे अब लाद क्यों नहीं मार सीधे साधु अपने सरस भागवत मन कुट लाई जटा लाभ संतोष सदाई कैसी बात है मोर दास का है निराशा ये मेरे को देकर ये निहाल कर देगी ये निहाल कर देंगे वे तो पहले निहाल हो जाए पीछे मारो निहाल कर देंगे बेचारा भाई क्यों करे खाऊ खाऊ कर रहे क्या देंगे तो जितना भी उनको दे दो दे न जाओ कि मांग जान चाहते हैं माता पिता भाई बंधु शरीर पुत्र सब तो दे दे सुख सुखाते जाए अपने सबसे मौत से मस्ती से रहे आनंद से रहे घना पढ़ने की घना जानने की घर सीखने को जरूरत नहीं है सत्संग में सुनते हैं उनके लिए एक बात याद आ गई एक बहुत बढ़िया बात आ जाएगी याद आ गई बात ये सुनने वाले क्या करते हैं कि सुनाने वाले के साथ करते हैं ममता अरे सुनते उन्हें पता करें उपेक्षा सुनाने वाला है ना उनके तो मुंह करिए हमारे हैं अरे सुना जो पता बेपरवाह करे दोनों गलतियां करते हैं सुनाने वाले समझा कि मार्ग बताने वाला है बात तो अपनी अपने मार्ग तीन चलना है बातों का कह करना चाहिए आदर अरे बताने वाले क्यों बता दी बात उपकार मान लो वो क्या मुंह करे क्या मतलब बस क्या मुंह मतलब बताओ कोई मार्ग बतावे जिससे कोई मुंह होता है ये बहुत बड़ी भूल कर रहे याद आ गई बात मुझे कह रही भाई वो बहुत बढ़िया बात है ये अपने उसे कोई मुंह नहीं बात बता दी वह काम तुम्हारे बढ़िया ठीक है कोई मार्ग बता रहे तो उसे मोह करेंगे हम हमारे रास्ता करना है मोह करना है उसे हमें तो रास्ता करना है अपना बड़ी सीधी सादी बात है इस वास्ते कुछ मोह बात बताई वो बढ़िया है ऐसे वो बढ़िया बात मैंने कर ली इतने बढ़िया नहीं जयराम जी अपन नहीं करी अपने चलो भाई मार्ग बता दिया तो मार्ग ला दो मोरो रे बताओ गिरा बात घनी ने निर्लीप रहे अपने पद्म पत्र में वहां बसा जैसे कमल का पत्ता जल में पैदा होता है जल में ही रहता है पर जल में साथ में लिप्त नहीं होता कमल के पत्ते पर पानी पड़ जा वो तो मोती की तरह डूबती रहे कभी चिपकती आप सुनाए एक वृद्ध संत मिले थे मैं बालक ही था उस समय कहा देखो साधु को रहना चाहिए रबड़ की गेंद की तरह मिट्टी का गोबर का लौंदे की तरह नहीं जहां चाहे छिप जाए रेत में रेत में छिप जाए हाथ में हाथ में छिप जाए भीतर भीतर छिप जाए छिप गया नहीं अब फटक रही है रबड़ की गेंद कहा छिपती है खेलने वालों को आनंद देती है खिलौने को चिपकी थी कहीं नहीं ऐसे रहना चाहिए संतों में बात ऐसी होती है ऐसे सबकी सेवा करो गेंद के खेलने में आनंद आता है सबको तो आनंद आता है चिपकी थी किसी आज के चिपके जमीन की चिपकी थी भीड़ के दीवार की कहीं चिपके थी सबको सुख दे आनंद मोहन से तो इस तरह से रहने की विद्या है भाई ये संतों से मिलती है विद्या जो संतान होते हैं उसे विद्या मिलती है। उन्होंने करके देखा है, ये बड़ी मौज है अरण में, तो सबको सुख पहुंचे, सबका हित हो, ऐसी बात करे भाव से अपने खुद देवर है क्यों फंसे घर वालों को सदा भेज नया नया आफत पे घर में ही, तो ये तो आफत घर में ही नाम धरायो फकीर रे तो ही ना जन आवे, नाम धरायो फकीर घर में तो ही रावण मिलती लोक जिमावे खीर, रे तो ही शर्म न आवे नाम धरायो फकीर रे तो ही लाजन। मेरा तेरा तो घर में ही गड़ा ही यार, फिर छोड़ियो तो बैठी पड़ी हो तो तेनर इतके रहन उतके, इत तो प्रेम भवित नहीं उपजे उत नहीं नारी सुत के, तेनर इतके रहन उतके, इत तो प्रेम भगत नहीं उपजी उत नहीं नारी सुत के, तेनर इतके रहन उतके। कभी बढ़िया बात बताई अपने हरदम प्रसन्न रहे मौज में रहे आनंद से, मिट्टी का ढेला होता है, हम खेलते थे हमें याद आ गया, टीवी पर बैठे हैं और ढेला रे गुड़ गया खड़खड़ गुड्डी गुड्डी बिखर गया बस, फिर पता ही नहीं वो ढेला कहाँ था कैसा था, खूब देख रहे हैं बचपन की बात याद आ गई, सर देखा ऐसा ऐसे गुड़ता गुड़ता कहीं बिखर जाएगा, ये लुटता लुटता रहा लुटता बिखर जाएगा, कैसे आनंद की बात है। अब ढेले ने हमारे को आनंद दे दिया, बच्चों को तो आनंद होता है ना, ये जाता है देख लिया इस तरह से रहो संसार में, कैसी मौज की बात है, आत्मिक बात है, निर्णय बाबन ये लुटता है कभी कभी। शरणागत जी की एक बात याद आ गई, शरणागत जी कहे कोई कोई तो पुत्र भाव, कोई मित्र भाव, कोई सखा भाव, कोई ऐसे भाव है ना, उनको पूछ आपको भाव कौन सा अच्छा लगता है, उनको पूछा उनके काम की बात कौन सा अच्छा लगा, हमें तो फुटबॉल का भाव अच्छा लगता है, तो यह वो प्रियतम खेले दोनों तो चरणों का तो स्पर्श होता रहे और उनकी हार जीत हमारे अधीन हो, चरणों का स्पर्श उसे उधर गया उधर उधर लट गया, अपने उधर खेलते रहे तो हमारे तो चरणों का तो स्पर्श होता रहे और गुण आनंद आता रहे, और हमारे कोई प्रसंग ही नहीं, हमारे कुछ जाना ही नहीं, इधर लुट गए उधर चले गए उधर लुट गए उधर चले गए, वे खुश हो गए ऐसी बोली बात, तो हमें फुटबॉल का भाव अच्छा लगता है, कोई दार्शन कोई शक्कर कोई बात से नहीं करे, हमारे सहमत ही अच्छा है। उनका पूछा है पुस्तक में है, उसको पूछा कि कहाँ जाओगे शरीर के छोड़ कहाँ जाओगे, हमको क्या पता कहाँ जाएंगे, वो जिधर लुट गए हम चल जाएंगे, हमें क्या मतलब, क्या जीने से मतलब, क्या मरने से मतलब, क्या कहीं जाने से मतलब, हम क्या मतलब, हमें वो मालिक किधर लुट गया क्या पता है, हम क्या जा रहे जाएंगे। कैसी बोली बात, अपने कुछ करना धरना है ये नहीं, तू जाना तेरी बात तू जा तेरा काम जाने, ये सरल बात सीधी और बड़ी मौज की बात, बड़े आम की बात है, क्या होगा कैसे होगा, होगा जो होगा जाएगा, अपने तो मस्त रहो हरदम प्रसन्न रहो, अच्छा से अच्छा बर्ताव करो सब प्रेम का, चिपको मत किसी के साथ भी चिपको मत, अर्थ करो आनंद से, कैसी विद्या है ये संसार में रहने की विद्या है, ये चिपक जाओ तो मैं पढ़ जाऊंगा कहीं भी, आजकल ये विद्या बढ़िया सस्ती है, आजकल पहले महंगी थी ये विद्या, पहले महंगी थी माँ बाप स्नेह करते, छोरा छोरी स्नेह करते, स्त्री पुत्र स्नेह करते, आज सब मिले हुए मानते ही ना, न छोरा मानता है न छोरी मानती है, भाई बंधु मानते न स्त्री पुत्र मानते हैं। बड़ी बढ़िया है विद्या शून आजकल, ये विद्या सस्ती बहुत है आजकल, बड़ी बढ़िया विद्या है। कई माया कई छोरा मानते थे, बहुत ही कृपा होगी भगवान की जो छोरा छोरी मानते थे। न मानने पर भी तुम्हारा मोह है, मानते तो क्या दशा होती तुम्हारी। ये तो कृपा करी मुझे मानते तो आज का विद्या है सस्ती, हरदम रहे मस्ती, कोई नहीं जबरदस्ती। अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय। आनंद हो गया, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने शेर जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, शेर जी कही सुन ले भाई, कहते भजन ध्यान में बैठना, जब आप नित्यकर्म बैठो तो पहले पूछ लेना कि बोल भाई क्या चाहिए, मन को कुछ कुछ चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, भीतर से क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है कुछ नहीं करना है, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहना, तो कुछ भी चाहिए किसी में जैसे घर बैठ जा, फिर अपन भजन ध्यान करो, सगल भी करना ही कुछ नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, क्यों सगल भी भगवान भजन ऐसे बैठ जाना, संगीत गुरी में नहीं होंगे, समझा, पहले पूछ ले क्या चाहिए कुछ नहीं, क्या करना है कुछ नहीं, भजन ध्यान करना है, हमारे करना कुछ है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कह फिर बैठ जाओ, और भजन करो, गंगा जी के साथ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, संतानी बातों है, बड़ी सुगम है चुटकला चुटकला चुटकला चुटकला है, मौजूदा है विद्या सीधा सरल सु सरल स्वभाव, मैंने कुछ लाई सलाम संतोष लाई।